przez Jacka Gładkowskiego w 2014 roku. Za spotkanie dziękuję Zofia Sylwin i Michał Margański. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. PPK, Waskriesienie. No to przyjęło się, że to początek migałowego trójka budzi. Migałowego, bo przed mikrofonem Michał Migała, a przed wszelkimi kontrolerami i dźwigniami, które mogą mieć wpływ na rzeczywistość, pani Grażyna Oczkowska, a audycję tę przygotowałem razem z Justyną Grabasz. I zaczęliśmy właśnie od kosmicznego tematu, co jest dosyć takie już typowe, jeśli chodzi o te nasze spotkania o czwartej w nocy czy czwartej nad ranem, w zależności od szkoły. I dziś jakoś tak przynajmniej pewnej, o, telefon się wyładowuje, przynajmniej pewnej grupie na pewnym portalu społecznościowym przyobiecałem grupę inną, zespół w sensie Joy Division, i tę obietnicę spełniam. W takim razie bardzo, jeden z najbardziej radiowych utworów Joy Division w karierze. Utworów, które swojego czasu otwierały również pewne audycje inne w innych radiostacjach. Ja tu wspominam choćby audycję Trash Punk, albo audycje prowadzone przez niejakiego von Kińskiego, ale to były zamierzchłe czasy, 30 lat temu. Tymczasem Joy Division jeszcze sprzed 40 lat, który się nie starzeje. przeszedł Ian Curtis, Joy Division. No właśnie, a państwo piszą, to bardzo mnie cieszy. Transfull Level Mission. No, jeśli tak można nazwać audycję, jest to gotowa, drogi Nikiforze, jest to gotowa nazwa do audycji. Nie wiem, czy dotrwam, ale podpisuję listę obecności, pisze pan Paweł. Pan Nikifor znowu mi przesyła propozycje, tak jak Jacko, Paweł oraz to, że kiedyś słońce wejdzie w stronie tęczy. Tak jest napisane. No cóż, różne rzeczy dzieją się na niebie i ziemi, które nie śniły się fizjologom. No, mogę powiedzieć, że bardzo coraz więcej rzeczy jest wręcz możliwe. Czasem rzeczy, których przewidywaliśmy, a których doświadczaliśmy tylko w naszych snach, nagle okazało się rzeczywistością. Ma to swoje złe i dobre strony. No dobrze. Nie jeden hokeista białoruski podrapie się po głowie, wierząc w sen i siłę tych słów. Lepiej umrzeć stojąc, niż żyć na kolanach. Takie wyjście mocy covidiańskiej. Pan Adam napisał. Tak świadom jestem swoich słów, które wygłosiłem tydzień temu. Tak rzeczywiście, to rzeczywiście zacytowałem. No i cóż, jest to tylko cytat. A to był cytat rzeczywiście z władcy kraju sąsiedniego, który bawił się akurat w hokeja na lodzie. O czwartej transmisję hipnotyczną znajdę, pisze pan Adam. No, ten utwór Transmission Joy Division w ogóle był hipnotyczny. Bas, który od początku do końca po prostu wybrzmiewał raz, drugi i trzeci, plus beznamiętny głos wokalisty, czyli to, co króliki, nie wiem czemu króliki, ale tak chyba się mówi, to co króliki lubią najbardziej. No dobrze, a teraz chciałbym się powołać na rzecz, która została mi przysłana jeszcze jakiś czas temu przez pewnego słuchacza. Grupa nazywa się Klik Klik, a utwór to Jakucka. No to z samej nazwy można wywnioskować, że grupa jest raczej zza naszej wschodniej granicy. Jeśli Jakucka to prawda, no to bardzo zza naszej wschodniej i północnej granicy. Grupa grająca nową falę, a to wszystko przesłał mi słuchacz Janek, za co bardzo serdecznie dziękuję. Klik, klik, klik i Jakucka teraz. Quite an experience, ladies and gentlemen. Down as sure as sin. There's only one way. come to an understanding. I hear the shouting from behind the door. Bolts pulled shut. There is no news in your good style. I hear the shouting from behind the door. Bolts pulled shut. There is no news in your good Klik i Jakucka. Propozycja od słuchacza. Bardzo dziękuję. A ja tą mówi się polskością, mówi się niemieckością, rosyjskością. A jak to odnieść w stosunku do Jakucka? jakuckością. Ja się tą jakuckością zasugerowałem bardzo, a oczywiście Klik Klik to brytyjski zespół elektroindustrialny w najlepszej dekadzie założony, czyli w roku 82. Czyli tutaj wszystko się zgadza, ba, zgadza się również taka rosyjska fascynacja, która przeszła przez brytyjskie zespoły, tak, industrialne, elektro, czy też nawet zespoły disco. Pet Shop Boys chociażby. Swoją drogą z Pet Shop Boys to jest niesamowita sprawa, bo przecież większość kibiców śpiewa swoje różne okrzyki na melodię Go West. No a Go West, no to chyba nie wiedzą ci różni tacy mocni kibice, no, że Go West zostało stworzone przez zespół Pet Shop Boys, który no taki do końca heteronormatywny nie był. No ale być może kibicom to już nie przeszkadza, być może żyjemy już w takich czasach i obyśmy w takich żyli, że nie ma to żadnego znaczenia. No to taka mała dygresja. A państwo piszą, co mnie bardzo cieszy, piszą państwo na temat muzyki, która jest na przykład... Dokąd prowadzi wyjście, oby nie do kolejnego więzienia? Pan Marcin napisał taki, mówi, taki wieloznaczny tekst. Ja w ogóle zaprosiłem i mam nadzieję, że są tutaj słuchacze z innej grupy na Facebooku, bo już nie będę tutaj hipokrytą, nie będę tutaj krążył wokół słowa nazwy portalu społecznościowego. Ludzi raczej młodych i bardzo wrażliwych na muzykę, na dobrą muzykę, słuchających dobrej muzyki. Mam nadzieję, że ci ludzie również dzisiejszej audycji słuchają. A państwo mnie tutaj również raczą wiadomościami, że Deserter w tym roku kończy 40 lat. No bardzo jest mi miło. Niemniej z tego wszystkiego i z tego Desertera i z tego przejścia do kolejnego więzienia, panie Marcinie, tutaj pan mnie absolutnie zaskoczył, jeśli chodzi o filozoficzność swojego stwierdzenia. Dokąd prowadzi wyjście? Czy chodzi tutaj o wyjście z życia fizycznego, jakiegokolwiek, w sensie o wyjście z naszej egzystencji? Czy też to znaczy co innego? Wyjście z naszej egzystencji, czyli więzienie na kolejnym poziomie. No ciekawie, w ogóle gnoza i gnostycy mieli przemyślenia właśnie w tą stronę. Egzystencja była swego rodzaju niewolą i trzeba było pokonać pewne postaci i pewne przeszkody, żeby wznieść się do bardziej prawdziwych form istnienia. Ale zostawmy na razie te filozoficzne dywagacje, bo oto z tego wszystkiego chciałbym państwu zaprezentować. Nie wiem, czy tego już nie było, ale jeśli nie było, no to będzie, a jeśli było, to też będzie. Beatlesi w wersji niemieckiej. Bardzo dziękuję słuchaczom za zaprezentowanie mi tego mikroświata, gdzie Beatlesi grają po niemiecku. Bardzo mi to odpowiada, jest to takie bardziej spójne, muszę przyznać. Die Beatles i Hilf. Komm, ich brauche Hilfe. Komm, brauche wirklich Hilfe. Komm, ich brauche sie unbedingt. Komm. Wenn ich an früher denke und wie es damals war, ich brauchte niemanden, der mir half. Für mich war alles klar. Doch neulich stellt mich fest, ich bin nicht mehr so frei. Zeiten sind vorbei. Hilf mir, wenn du kannst, mir geht's nicht gut. Und ich merke, wenn du kommst, gibst du mir Mut. Und ich wüsste niemand, der das sonst noch tut. Komm und hilf, hilf, hilf mir. Du klappst in meinem Leben nicht mehr wie vor Jahren. Jetzt stell ich fest, bin noch ganz schön unerfahren. Mein Selbstvertrauen schwindet jeden Tag noch mehr. Ich weiß genau, ich brauch dich jetzt. Ich fühle mich so leer. Hilf dir, wenn du kannst, mir geht's nicht gut. Und ich merke, wenn du kommst, gibst du. du mir Mut. Und ich wüsste niemand, der das sonst noch tut. Komm und hilf, hilf, hilf mir. Wenn ich an früher denke und wie es damals war, brauchte niemand, der mir half, für mich war alles klar. Doch neulich stellt sich fest, ich bin nicht mehr so frei. Ich brauch dich jetzt, die Zeiten sind vorbei. Hilf mir, wenn du kannst, mir geht's nicht gut. Und ich merke, wenn du kommst, gibst du mir Mut. Und ich wüsste niemand, der das sonst noch tut. Komm und hilf, hilf, hilf mir, hilf mir, hilf mir. No i czy mu pomogła? Oto jest pytanie, albo czy mu pomógł, bo w zasadzie przedmiot bądź podmiot tej pomocy, podmiot raczej, bo przedmiot pomoc otrzymuje, nie został dobrze wskazany. No właśnie, Beatlesi po niemiecku i muszę przyznać, że w tej formie Beatlesi są dla mnie w jakiś taki sposób strawni. Oczywiście przypominają się tutaj lektury takie jak Człowiek z Wysokiego Zamku Philipa Dicka, gdzie Niemcy wespół z Japończykami wygrali wojnę i okupują Stany Zjednoczone. Niemcy okupują wybrzeże wschodnie, Japończycy wybrzeże zachodnie Stanów Zjednoczonych i tak nie wiadomo do końca, pod którą okupacją jest lepiej, a pod którą gorzej. Był też szereg gier komputerowych, które właśnie poruszały tematykę alternatywnego zakończenia II wojny światowej. A my przejdźmy, bo jest jeszcze czas, bo nie ma nawet świtu astronomicznego, więc jesteśmy wygodnie położeni i rozpłaszczeni w nocy. Więc mogę, absolutnie jestem uprawniony, żeby zagrać zespół Dark. No nie dość, że zespół nazywa się Dark, to utwór nazywa się Nightmare, a to wszystko jeszcze z towarzyszeniem niejakiej Madame Absinthe. To wszystko podchodzi mi pod takie dark disco. No nie będę tutaj oryginalny. A czy rzeczywiście można ten utwór zakwalifikować do tego gatunku? To już Państwo sami usłyszą. Thank you. Darky Nightmare to właśnie było i takie mocno, mocno urywający się utwór, taki właśnie miał być. Niemieckie szlagry to o Beatlesach napisał pan Adam, a pan Paweł już z rana w Łosicach zaczynają w taki drzeć dzioby, na razie nieśmiało. No współczuję, dlatego że no... Cisza, bezdenna cisza i otchłanna ciemność to jest to, co lubimy najbardziej. Ptaszki jakoś tu się do końca nie wpasowują. Przyszło również rozwiązanie dla kwestii pana Marcina a propos wyjścia z tej egzystencji do kolejnego więzienia. Przez pana Nikifora została przywołana myśl Leca. No i przebiłeś głową mur, co będziesz robił w sąsiedniej celi. No i od razu skojarzenie z filmem The Cube, oczywiście. No straszne koszmarki widzę tutaj po prostu. Odbywają się w komentarzach na Facebooku, na stronie audycji Annały Migały, technicznej stronie audycji, bo audycja oczywiście ma nazwę ta dzisiejsza wtorkowa, Trójka Budzi. A słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i jest już 16:30. Wyśmienite to jest, Nikifor napisał, bardzo dziękuję. Pan Adam pisze, czy więcej jakuckości będzie? Będzie. Będzie prosto z Moskwy i może skądś jeszcze. Ale zanim to nastąpi, chciałbym przedstawić twórcę, który już raz zagrał w moich audycjach. Twórca młody, uzdolniony, Jakub Grzechowiak, który uraczył mnie syntezatorową melodią, która jest na naprawdę dobrym poziomie. Utwór nazywa się Groteska. Twórca jest bardzo, bardzo, bardzo młody, ale bardzo obiecujący. Jakub Grzechowiak w swoim instrumentalnym utworze przed państwem. To właśnie był ten utwór Jakuba Grzechowiaka, groteska. Twórca młody, twórca jeszcze nieodkryty, także do odkrywania jego serdecznie zapraszam. Dobra muza, można się dobudzić. Pozdrawiam, Mirek z miasta Łodzi, pana Mirka również pozdrawiam. I co? I czas może na pewną zmianę nastrojów, ale zawsze patrzę jeszcze na to, co państwo piszą i to bardzo mnie cieszy, bo tak jak mówię i tak jak mówię niezliczoną ilość razy, tutaj w studiu radiowym zdaje się, że po prostu mówimy do siebie, ewentualnie do pani realizatorki, a ważna jest właśnie wasza reakcja i to, co czytam. Naprawdę daje to dużą inspirację. Pan Paweł pisze o Japończykach, dla których olimpiada jest w tym roku. No rzeczywiście, nie wiadomo, jaka ta olimpiada będzie w tych czasach. Czuję, że może być dosyć kosmicznie. Patrząc na jakiś internetowy mem, gdzie członkowie orkiestry byli w takich nylonowych, pionowych namiocikach. Nie mam pojęcia, jak może wyglądać w tym roku olimpiada. Być może po prostu olimpiada będzie e-sportowa i będzie na odległość. Tak to widzę. A teraz dla chwilowego uspokojenia nastroju, niepokojący tytuł, ale kojąca muzyka. Grupa Eye Monster i Błękitne Przekleństwo. The Blue Wrath. Śmieszno i trochę straszno, dlatego że grupa Eye Monster inspirowała się horrorami, w których brał udział Peter Cushing. Grupa z lat 80. duet, który mniej więcej tego typu melodie instrumentalno-wokalizujące produkował, a wcześniej mówiłem troszeczkę o innej grupie, później będę mówił. Przeszłość i przyszłość mi się troszeczkę zlepiają, ale to nic, to dobry znak. W nocy tak bywa po prostu. Za chwilę jugosłowiańskie uderzenie, a ja jestem bardzo wdzięczny członkom grupy Dumerawka, dlatego że na Dumerawce, którą serdecznie pozdrawiam, już mi została przesłana również jedna propozycja muzyczna, której nie omieszkam zagrać. Może nie dzisiaj, ale w przyszłości. Grupa Golem. Mi się to kojarzy z filmem Golem Piotra Szulkina. Bardzo polecam, bo film w stylu troszeczkę Andrzeja Tarkowskiego. Tam akcja jest nieco zapętlona, nieco niewiadoma, natomiast sam klimat, otwierające się okna w kamienicy, podwórko, dziwne rzeczy, które dzieją się naokoło, stanowią o tym, że ten film może być ciekawy. A teraz, tak jak powiedziałem, uderzenie z południa. Jugo-uderzenie, bo przecież jużny to po rosyjsku południowym. Południowy, dlatego Jugosławia to było państwo południowych Słowian, a tam powstała kapela, która nazywała się, no dość specyficznie, Oskarowa Fobia, która początek wzięła w roku 83 w Belgradzie. Tu przedstawię utwór Belli Dekolte i to będzie taki synthpop jugosłowiański. Belli Dekolte, tytuł piosenki po polsku, nie trudno się domyśleć, biały dekolt, albo przynajmniej tak, albo tkwię w bardzo dużym błędzie i specjalistka bądź specjalista dotyczący, który zna się na języku serbo-chorwackim, za chwilę mnie po prostu tutaj poprawi, ale na razie absolutnie biały dekolt, chyba tak to można interpretować. Były kiedyś takie czasy, 30 lat temu, kiedy wszystko było nowe w Polsce. wszystkie zachodnie trendy, jakie by one nie były w kulturze, w muzyce, trendy społeczne, również gospodarcze, to wszystko chłonęliśmy jak świeża gąbka. Czy gąbka może być świeża? Ale oczywiście, może być świeżo wyprodukowana chociażby. I jedną z takich rzeczy była muzyka elektroniczna. I ta muzyka elektroniczna przejawiała się w różnych odmianach. W Łodzi miała być nasza własna parada wolności. No, później z tego niewiele niestety wyszło, a mielibyśmy fajną imprezę elektroniczną, znaną być może lokalnie, ale polscy twórcy techno i polscy twórcy muzyki elektronicznej wtedy naprawdę rozmnożyli się, rozpączkowali się. I jednym z takich twórców w ogóle skupiała składanka Róża Luksemburg, która z tego co pamiętam była nagrywana właśnie w zakładach Róża Luksemburg w Warszawie, w zakładach, które swojego czasu produkcyjnych, które wytwarzały świetlówki. I rezultatem tej składanki, tych sesji jest parę utworów, które zostały zakurzone, które czas absolutnie przykrył warstwą, grubą warstwą kurzu. I ja ostatnio na te utwory się natknąłem. Przede wszystkim tutaj wrażenie na mnie zrobił projekt Mesmeriza, utwór Róża Luksemburg, i to nie do końca też jest techno, to jest z lat 90. Można powiedzieć, czy goa trans, czy psy trans, psy trans. Tę ocenę pozostawiam Państwu. Myślę, że mały transowy przerywnik się przyda, zanim wejdziemy głębiej. I'm gonna go get some more. Coś mają w sobie te produkcje z lat 90. Lądujemy. Mam nadzieję, że trzecie oko zostało otwarte, a piąty wymiar osiągnięty. Cały czas siedzi mi w głowie koncepcja, jakoby czas był wartość, czas miał dwa wymiary i zamiast linii był płaszczyzną. Jakie to niesie ze sobą konsekwencje, trudno mi sobie wyobrazić. A też pewne koncepcje przestrzenne, no chociażby świat dwuwymiarowy, świat tak zwanych płaszczaków, czyli istot poruszających się tylko w dwóch wymiarach, tylko na płaskiej powierzchni, dla których istota trójwymiarowa była byłaby w stanie zajrzeć do każdego zakamarka ich świata zupełnie bez wysiłku. A zatem, jeśli do świata dwuwymiarowego istota trójwymiarowa jest w stanie zajrzeć absolutnie wszędzie i mieć boską moc, to w takim razie istoty pięciowymiarowe w naszej czterowymiarowej przestrzeni też taką boską moc mogłyby mieć i dla nich żadne zdarzenie w czasie i w przestrzeni nie byłoby zakryte. No tak to troszeczkę moich skojarzeń z tego typu goa-transową muzyką. Wyobrażam sobie też takie bloki mniej więcej na warszawskim Ursynowie otoczone jakimiś promieniującymi kolorami. A w systemie Windows XP chyba mogę o nim mówić, bo już dawno został wycofany z użycia. W odtwarzaczu multimedialnym można było sobie włączyć, pamiętam, takie wizualizacje, takie różne kolory, które się mieniły, różne przestrzenne formacje. A i samo Goa Trans kojarzy mi się z dosyć konkretnymi podróżami. I na tym może zakończę. A państwo piszą, to jest całkiem miłe. Między innymi o tym, że jest 4:44. Zgadza się, nawet jest za 5:05. Znów odwrotne urodziny godziny. Piszą państwo również o zakładach Kasprzaka. Tak, Róża Luksemburg zajmowała się prawdopodobnie neonami rzeczywiście, a w zakładach Kasprzaka były magnetofony. To wszystko prawda, a pan Jacko przesyła mi, czy to utwór, czy to jakiś poemat. Łódź Kaliska przedstawia upadek zupełny. No na pewno ten zachęcający tytuł pozwala mi mieć ochotę na to, żeby później to przesłuchać, przepraszam. Coś te pomyłki nocą się zdarzają. A teraz nieco z francuska. Projekt Tanit i tytuł dosyć też zachęcający. Czy aktor może krwawić? Can an actor bleed? No i cóż, troszeczkę francuskiego uderzenia. Jakie ono będzie? No to proszę posłuchać.